4. เป็นผู้ฉลาดในนิรุตติ 5. เป็นผู้ฉลาดในเบื้องต้นและเบื้องปลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงเป็นผู้ใคร่ครวญได้เร็วเรียนได้ดีเรียนได้มากในกุศลธรรมทั้งหลายและสิ่งที่เธอเรียนแล้วย่อมไม่เลือนหายไปพระสารีบุตรกล่าวว่าผู้มีอายุน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏตามที่ท่านอานนท์กล่าวไว้ดีแล้วนี้เราทั้งหลายขอทรงจำไว้ว่าท่านอานนท์มีธรรมห้าประการนี้ท่านอานนท์เป็นผู้ฉลาดในอัตฉลาดในธรรมฉลาดในพยัญชนะฉลาดในนิรุตติและฉลาดในเบื้องต้นและเบื้องปลายคีปนิสันติสูตรที่9จบพัทธชิสูตรว่าด้วยท่านพระพัทธชิสมัยหนึ่งท่านพระอานนท์อยู่นครสิตารามเขตกรุงโกสัมพีครั้งนั้นแลท่านพระพัทธชิได้เข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระพัทธชิดังนี้ว่าท่านพัทธชิบรรดาการเห็นทั้งหลายการเห็นชนิดไหนเป็นเลิศบรรดาการได้ยินทั้งหลายการได้ยินชนิดไหนเป็นเลิศบรรดาสุขทั้งหลายสุขชนิดไหนเป็นเลิศบรรดาสัญญาทั้งหลายสัญญาชนิดไหนเป็นเลิศบรรดาภพทั้งหลายภพชนิดไหนเป็นเลิศท่านพัทธชิตอบว่าผู้มีอายุมีพรหมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครครอบงำได้เห็นทุกสิ่งมีอำนาจเหนือผู้อื่นผู้ใดเห็นพรหมนั้นการเห็นของผู้นั้นนี้เลิศกว่าการเห็นทั้งหลายมีเทวดาเหล่าอภัสระผู้เพียบพร้อมด้วยความสุขเทวดาเหล่านั้นเปล่งอุทานบางครั้งบางแห่งว่าสุขหนอสุขหนอผู้ใดได้ยินเสียงนั้นการได้ยินของผู้นั้นนี้เลิศกว่าการได้ยินทั้งหลายมีเทวดาเหล่าสุภคินหะเทวดาเหล่านั้นยินดีเฉพาะสิ่งที่มีเสวยสุขอยู่การเสวยสุขนี้เลิศกว่าความสุขทั้งหลายมีเหล่าเทวดาผู้เข้าถึงอากินจัญญายตนะภพการเข้าถึงนี้เลิศกว่าสัญญาทั้งหลายมีเหล่าเทวดาผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะภพการเข้าถึงนี้เลิศกว่าภพทั้งหลายพระอานนท์กล่าวว่าคำพูดของท่านพัทธชิก็เหมือนกับคนจำนวนมากพระพัทธชิกล่าวว่าท่านอานนท์เป็นพหูสูตรเฉพาะท่านอานนท์เท่านั้นที่จะสามารถอธิบายเนื้อความนี้ให้แจ่มแจ้งได้พระอานนท์กล่าวว่าท่านพัทธชิถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีผมจักกล่าวท่านพระพัทธชิรับคำแล้วท่านพระอานนท์จึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุความสิ้นอาสวะย่อมมีในลำดับแก่บุคคลผู้เห็นตามความเป็นจริงการเห็นนี้เลิศกว่าการเห็นทั้งหลายความสิ้นอาสวะย่อมมีในลำดับแก่บุคคลผู้ได้ยินตามความเป็นจริงการได้ยินนี้เลิศกว่าการได้ยินทั้งหลายความสิ้นอาสวะย่อมมีในลำดับแก่บุคคลผู้ได้รับความสุขตามความเป็นจริงความสุขนี้เลิศกว่าความสุขทั้งหลายความสิ้นอาสวะย่อมมีในลำดับแก่บุคคลผู้มีสัญญาตามความเป็นจริงสัญญานี้เลิศกว่าสัญญาทั้งหลายความสิ้นอาสวะย่อมมีในลำดับแก่บุคคลผู้เป็นอยู่ตามความเป็นจริงความเป็นอยู่นี้เลิศกว่าภพทั้งหลายพัทธชิสูตรที่10จบอาคาตวรรคที่2จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1ปฐมอาคาตะปฏิวินยสูตร 2. ทุติยอาคาตะปฏิวินยสูตร 3. สากัจฉสูตร 4. อาชีวสูตร 5. ปัญหาปุจฉาสูตร 6. นิโรธสูตร 7. โจทนาสูตร 8. สีลสูตร 9. ขิปปนิสันติสูตร

นิริยสูตรที่3จบสี่เวรสูตรว่าด้วยภัยเวรครั้งนั้นอนาถบิณฑิกคหบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับอนาถบิณฑิกคหบดีดังนี้ว่าคหบดีอุบาสกละภัยเวรห้าประการไม่ได้เราเรียกว่าผู้ทุศีลและเขาย่อมไปเกิดในนรกภัยเวรห้าประการอะไรบ้างคือ 1. การฆ่าสัตว์ 2. การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดในกาม 4. การพูดเท็จ 5. การเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทคหบดีอุบาสกละภัยเวรห้าประการนี้แลไม่ได้เราเรียกว่าผู้ทุศีลและเขาย่อมไปเกิดในนรกอุบาสกละภัยเวรห้าประการได้แล้วเราเรียกว่าผู้มีศีลและเขาย่อมไปเกิดในสุคติภัยเวรห้าประการอะไรบ้างคือ 1. การฆ่าสัตว์ 2. การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดในกาม 4. การพูดเท็จ 5. การเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทคหบดีอุบาสกละภัยเวรห้าประการนี้แลได้แล้วเราเรียกว่าผู้มีศีลและเขาย่อมไปเกิดในสุคติคหบดีอุบาสกผู้ฆ่าสัตว์ย่อมประสบภัยเวรใดทั้งในภพนี้และภพหน้าเสวยทุกขโทมนัสทางใจใดเพราะมีการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยอุบาสกผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ย่อมไม่ประสบภัยเวรนั้นทั้งในภพนี้และภพหน้าย่อมไม่เสวยทุกขโทมนัสทางใจนั้นภัยเวรนั้นของอุบาสกผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ย่อมสงบระงับไปด้วยประการฉนี้อุบาสกผู้ลักทรัพย์ละถึงอุบาสกผู้ประพฤติผิดในกามอุบาสกผู้พูดเท็จละถึงอุบาสกผู้เสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทย่อมประสบภัยเวรใดทั้งในภพนี้และภพหน้าเสวยทุกขโทมนัสทางใจใดเพราะมีการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นปัจจัยอุบาสกผู้เว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทย่อมไม่ประสบภัยเวรนั้นทั้งในภพนี้และภพหน้าย่อมไม่เสวยทุกขโทมนัสที่เป็นไปทางใจนั้นภัยเวรนั้นของอุบาสกผู้เว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทย่อมสงบระงับไปด้วยประการฉนี้นรชนใดในโลกฆ่าสัตว์ลักทรัพย์คบชู้กับภรรยาของผู้อื่นพูดเท็จและหมกมุ่นในการดื่มสุราและเมรัยนรชนนั้นละเวรห้าประการไม่ได้เราเรียกว่าผู้ทุศีลเขาผู้มีปัญญาสามตายไปแล้วย่อมไปเกิดในนรกนรชนใดในโลกไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่คบชู้กับภรรยาของผู้อื่นไม่พูดเท็จและไม่หมกมุ่นในการดื่มสุราและเมรัยนรชนนั้นละเวรห้าประการได้เราเรียกว่าผู้มีศีลเขาผู้มีปัญญาตายไปแล้วย่อมไปเกิดในสุคติเวรสูตรที่สี่จบจันทานสูตรว่าด้วยอุบาสกจันทานภิกษุทั้งหลายอุบาสกประกอบด้วยธรรมห้าประการเป็นอุบาสกจันทานเป็นอุบาสกเศร้าหมองและเป็นอุบาสกน่ารังเกียจธรรมห้าประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ไม่มีศรัทธา 2. เป็นผู้ทุศีล 3. เป็นผู้ถือมงคลตื่นข่าวเชื่อมงคลไม่เชื่อกรรม 4. แสวงหาผู้รับทักษิณานอกศาสนานี้ 5. ทำอุปการะนอกศาสนาก่อนภิกษุทั้งหลายอุบาสกประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลเป็นอุบาสกจันทานเป็นอุบาสกเศร้าหมองและเป็นอุบาสกน่ารังเกียจภิกษุทั้งหลายอุบาสกประกอบด้วยธรรมห้าประการเป็นอุบาสกแก้วเป็นอุบาสกปทุมและเป็นอุบาสกบุญทริกธรรมห้าประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้มีศรัทธา 2. เป็นผู้มีศีล 3. เป็นผู้ไม่ถือมงคลตื่นข่าวเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคล 4. ไม่แสวงหาผู้รับทักษิณานอกศาสนานี้ 5. ทำอุปการะในศาสนานี้ก่อนภิกษุทั้งหลายอุบาสกประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลเป็นอุบาสกแก้วเป็นอุบาสกปทุมและเป็นอุบาสกบุญทริกจันทาลสูตรที่5จบหกปีติสูตรว่าด้วยปีติครั้งนั้นอนาถบิณฑิกคหบดีมีอุบาสกประมาณ500คนแวดล้อมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่าคหบดีท่านทั้งหลายได้บำรุงภิกษุสงฆ์ด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารท่านทั้งหลายไม่ควรทำความยินดีด้วยเหตุเพียงเท่านี้ว่าเราได้บำรุงภิกษุสงฆ์ด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารเพราะเหตุนั้นแลท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าพวกเราพึงบรรลุปีติที่เกิดจากวิเวกอยู่ตามการอันควรด้วยอุบายอย่างไรท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏตามที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระดำรัสนี้ว่าข้าบดีท่านทั้งหลายได้บำรุงภิกษุสงฆ์ด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารเพราะเหตุนั้นแลท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าพวกเราพึงบรรลุปีติที่เกิดจากวิเวกอยู่ตามการอันควรด้วยอุบายอย่างไรท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมัยใดอริยสาวกบรรลุปีติที่เกิดจากวิเวกอยู่สมัยนั้นอริยสาวกนั้นย่อมไม่มีฐานะห้าประการคือ 1. ไม่มีทุกขโทมนัสอันประกอบด้วยกาม 2.ไม่มีสุขโสมนัสอันประกอบด้วยกาม 3. ไม่มีทุกขโทมนัสอันประกอบด้วยอกุศล 4. ไม่มีสุขโสมนัสอันประกอบด้วยอกุศล 5. ไม่มีทุกขโทมนัสอันประกอบด้วยกุศลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมัยใดอริยสาวกบรรลุปีติที่เกิดจากวิเวกอยู่สมัยนั้นอริยสาวกนั้นย่อมไม่มีฐานะห้าประการนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละสารีบุตรสมัยใดอริยสาวกบรรลุปีติที่เกิดจากวิเวกอยู่สมัยนั้นอริยสาวกนั้นย่อมไม่มีฐานะห้าประการคือ 1. ไม่มีทุกขโทมนัสอันประกอบด้วยกาม 2. ไม่มีสุขโสมนัสอันประกอบด้วยกาม 3.ไม่มีทุกขโทมนัสอันประกอบด้วยอกุศล 4. ไม่มีสุขโสมนัสอันประกอบด้วยอกุศล 5. ไม่มีทุกขโทมนัสอันประกอบด้วยกุศลสารีบุตรสมัยใดอริยสาวกบรรลุปีติที่เกิดแต่วิเวกอยู่สมัยนั้นอริยสาวกนั้นย่อมไม่มีฐานะ5ประการนี้ปีติสูตรที่6จบเจ็ดวณิชาสูตรว่าด้วยการค้าขายที่อุบาสกไม่ควรประกอบภิกษุทั้งหลาย อุบาสกไม่ควรทำการค้าขาย5ประการนี้การค้าขาย5ประการอะไรบ้างคือ 1. การค้าขายศัสตราวุธ 2. การค้าขายสัตว์ 3. การค้าขายเนื้อ 4. การค้าขายของมึนเมา 5. การค้าขายยาพิษภิกษุทั้งหลายอุบาสกไม่ควรทำการค้าขาย5ประการนี้แลวนิชาสูตรที่7จบแปดราชสูตรว่าด้วยพระราชาภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือเธอทั้งหลายเคยได้เห็นเคยได้ฟังมาบ้างหรือไม่ว่าคนผู้นี้เป็นผู้ละเว้นขาจากการฆ่าสัตว์พระราชาจับเขาแล้วประหารจองจำเนรเทศหรือทำตามพระราชประสงค์เพราะการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นเหตุภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ฟังมาอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละภิกษุทั้งหลายแม้เราก็ไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ฟังมาอย่างนั้นเลยว่าคนผู้นี้เป็นผู้ละเว้นขาจากการฆ่าสัตว์พระราชาจับเขาแล้วประหารจองจำเนรเทศหรือทำตามพระราชประสงค์เพราะการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นเหตุแต่ถ้าบาปกรรมของเขานั้นเองปรากฏให้รู้ว่าคนผู้นี้ฆ่าบุรุษหรือสตรีต่อมาพระราชาจับเขาแล้วประหารจองจำเนรเทศหรือทำตามพระราชประสงค์เพราะการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นเหตุเธอทั้งหลายเคยได้เห็นเคยได้ฟังบาปกรรมเช่นนี้บ้างหรือไม่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าพระองค์ทั้งหลายเคยได้เห็นมาแล้วเคยได้ฟังมาแล้วและจักได้ฟังต่อไปพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือเธอทั้งหลายเคยได้เห็นเคยได้ฟังมาบ้างหรือไม่ว่าคนผู้นี้เป็นผู้ละเว้นขาจากการลักทรัพย์พระราชาจับเขาแล้วประหารจองจำในประเทศหรือทำตามพระราชประสงค์เพราะการงดเว้นจากการลักทรัพย์เป็นเหตุภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ฟังมาอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละภิกษุทั้งหลายแม้เราก็ไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ฟังมาอย่างนั้นเลยว่าคนผู้นี้เป็นผู้ละเว้นขาจากการลักทรัพย์พระราชาจับเขาแล้วประหารจองจำเนรเทศหรือทำตามพระราชประสงค์เพราะการงดเว้นจากการลักทรัพย์เป็นเหตุแต่ถ้าบาปกรรมของเขานั่นเองปรากฏให้รู้ว่าคนผู้นี้ลักทรัพย์เขามาจากบ้านหรือจากป่าพระราชาจับเขาแล้วประหารจองจำในประเทศหรือทำตามพระราชประสงค์เพราะการลักทรัพย์เป็นเหตุเธอทั้งหลายเคยได้เห็นเคยได้ฟังบาปกรรมเช่นนี้บ้างหรือไม่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าพระองค์ทั้งหลายเคยได้เห็นมาแล้วเคยได้ฟังมาแล้วและจักได้ฟังต่อไปพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือเธอทั้งหลายเคยได้เห็นเคยได้ฟังมาบ้างหรือไม่ว่าคนผู้นี้เป็นผู้ละเว้นขาจากการประพฤติผิดในกามพระราชาจับเขาแล้วประหารจองจำในประเทศหรือทำตามพระราชประสงค์เพราะการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ฟังมาอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละภิกษุทั้งหลายแม้เราก็ไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ฟังมาอย่างนั้นเลยว่าคนผู้นี้เป็นผู้ละเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามพระราชาจับเขาแล้วประหารจองจำในประเทศหรือทำตามพระราชประสงค์เพราะการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามเป็นเหตุแต่ถ้าบาปกรรมของเขานั่นเองปรากฏให้รู้ว่าคนผู้นี้ประพฤติล่วงในหญิงหรือลูกสาวของผู้อื่นพระราชาจับเขาแล้วประหารจองจำในประเทศหรือทำตามพระราชประสงค์เ